دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار به تماشای تلویزیون مهر نشستید که از شبکه جهانی پارس پخش میشه برای شما مهربانگران در سراسر جهان. خوشحال و خرسندیم که دیگر بار با شما مهربانگران هستیم. برنامه امروز ما بسیار حساس هست، شاید چون همیشه میخوایم با شما در رابطه با یک سوژه ای صحبت بکنیم که جمهوری اسلامی این سوژه را آماده کرده به عنوان جنگ روانی تازه‌ای برای ما، میخواد لانسش بکنه، میخواد پرتابش بکنه. یک پدیده‌ای که 24-5 سال بود در موردش هیچ صحبت نمی‌کردن، هیچ حرف نمی‌زدن، پدیده‌ای بود که خاموشش کرده بودن، دیگر بار اونو میخوان روشنش کنن و یک جنگ روانی نوین بسازن برای ما، پدیده دکتر علی شریعتی. با ما باشید مهربان یاران و بین برنامه توجه بفرمایید. دوستان مهربان، دکتر علی شریعتی رو چون میخوایم امروز پدیدش رو که جدیداً توسط جمهوری اسلامی داره روش کار میشه به نقد بکشیم، من در ابتدا لازم میدونم که چند مورد رو به آگاهی شما مهربان یاران برسونم. نخست این که من خودم از پیروان سابق دکتر علی شریعتی هستم، شاگرد استاد محمد تقی شریعتی که در تصویر من رو با ایشون میبینید هستم، پدر دکتر شریعتی، و از استاد محمد تقی شریعتی بسیار چیزها آموختم، مرهون و مدیون ایشون هستم. به اطلاعاتون میرسم که ارادت دارم به خانواده دکتر شریعتی، خانمش دکتر پوران و به هر حال خانواده دکتر پوران شریعت رضوی، و با اینجا بگم واقعا من نصف بودن خودم رو امروز در اینجا، این جان خودم رو مرهون مهر و مهربانی و محبت استاد محمد تقی شریعتی هستم که به مدت 6 ماه منو در خونه خودش پنهان کرد در سال 1360. روحش شاد باد و من رو از خطر بازداشت و اعدام و هم کشته شدم به دست جمهوری اسلامی نجات داد. خروج من از کشور رو من مرهون مرحوم باهنر هستم که اونم با هنرم میدونید کشته شد، و یک خانم مهربان دیگه‌ای که حالا شاید نخواد اسمش رو بگم. به هر حال نقدی که ما امروز میخوایم از شریعتی بکنیم خارج از این پدیده عشق و علاقه و ارادت و محبت خانوادگی و استاد و شاگردی است، و همیشه شاگرد اگر بر یک پایه وای نسته تحول بکنه، ترقی بکنه، پیشرفت بکنه، جلو بره، اونجاست که میتونه این کارایی خودش رو از نظر ذهنیت نشون بده. وگرنه اگر ما مرداب باشیم که کاری در جهان پیش نمیره در یک جا بخوایم بمونیم. همچنان که همه پیشینیان ما تحول و دیگرگونی در اندیشه های خودشون داشتن در راستای بهتر شدن. اینها رو لازم بود در ابتدا بگم که سوء تفاهمی نشه. من ارادت داشته و دارم به استاد محمد تقی شریعتی که دیگر سالهاست در میان ما نیست، ولی در رابطه با اندیشه ها و تفکرات دکتر شریعتی این افتخار را منده خودم داشتم که در 16-17 سال پیش برای نخستین بار طرح فراتر از شریعتی رو مطرحش کردیم. فراتر از شریعتی یک موضوع سخنرانی بود در پاریس که بعدم به طریق جزوه حالا یا کتاب پخش شد و منتشر شد. انتقاداتی که ما میتونستیم بون نظریات و نگرش های دکتر علی شریعتی داشته باشیم. حالا به تازگی نظام جمهوری اسلامی در صدد بر اومده تا در رابطه با این جنگ های روانی که برای ما میسازه از جمله بیاد و اشکام خدمتتون دوباره مسئله دکتر شریعتی رو بیاره روی میز سیاسی جهانی ایران، حالا چه جهان ایران وقتی عرض میکنم یعنی در داخل و خارج از کشور، تا ما یک مدتی سرمون گرم این پدیده باشه. مثلا یک کتابی که من 18 سال پیش نوشتم با عنوان دینداری و خردگرایی که دقیقاً در رابطه با همین نقد به تفکرات شریعتی است و طرح خردگرایی است در برابر دینداری و طرح پروتستانتیسم اسلامی، با اینکه کتاب 18 سال پیش برای نخستین بار چاپ شد و بارها هم در ایران به طور قاچاق چاپ و پخش شد، دیگر بار رسالت در تهران، روزنامه رسالت خبر میده که چند هفته پیش که این کتاب چرا در ایران چاپ شده، چرا وزارت ارشاد اجازه چاپ این کتاب داده. دو روز بعد پیش از اینکه خود من پاسخ بدم، وزارت ارشاد پاسخ داد که این کتاب اجازه رسمی نگرفته و به اصطلاح مخفی چاپ شده. طرح چنین مسئله‌ای و بعد مسئله آقای جری و انتقاداتی که آقای سعید حجاریان به پدیده شریعتی مطرح کردن، اینها همه اینها یک سلسله بازی‌های نوین جنگ روانی اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی است برای طرح دوباره دکتر شریعتی و همون اسلامی که به اصطلاح اسلام مدرن میگفتن اینا. حالا ما سعی می‌کنیم در برنامه کوتاه خودمون امروز به این پدیده بپردازیم که اسلام در تمامی زمینه‌های خودش سیاسی بودن خودش رو تجربه کرده و امروز همه اونها به این نتیجه رسیدن که اسلام سیاسی نمیتونه کارایی داشته باشه. حالا هر اسلامش از هر نوعی باشه، از هر پدیده‌ای که میخواد باشه. امروز ما سعی میکنیم در ابتدا بپردازیم به چگونگی تحصیلات و زندگی دکتر علی شریعتی و بعد چگونگی طرح اندیشه اون، ساختن حسینی ارشاد در ایران و غیره و چگونگی تداخل این تفکر و اندیشه در به وجود آوردن یک انقلاب و مذهبی کردن اون انقلاب و مذهبی کردن اون جامعه و اون فلاکتی که امروز گریبان گیره. بله دوستان مهربان، دکتر علی شریعتی پیش از هر چیز باید ببینیم یک مختصر کوتاهی از زندگی‌نامه‌اش رو پیشکش شما مهربان یاران بکنیم. ایشون در دانشسرای مشهد که تموم شد کار تحصیلش، برخوردار از یک بورس شد، با گرفتن این بورس به فرانسه اومد و در پاریس در یکی از دانشکده‌های به نام اوتزتوت ثبت نام کرد و یه تزی رو دنبال کرد ایشون در بخش هاجیولوژی این دانشگاه. هاجیولوژی همون حاجی ما که شنیدین هاجیولوژیست، ولی مقدس شناسی، یعنی انسان‌های مقدس، پدران مقدس رو تحقیق و بررسی روش میکردن، تحقیق و بررسی تاریخی، یعنی یکی از سکسیونهای تئولوژی دینشناسی این دانشگاه اوتزتوت بود. دکتر شریعتی مدتی اونجا تحصیل کرد و چنانچه آقای توسلی که الان ایشون هم در تهران هستن در خاطرات خودش خصوصی تعریف میکرد انگامی، ایشون در اون موقع توسلی در پاریس بود با دکتر شریعتی هم دوره و هم درس بود، میگفت که ما هم میرفتیم سر کلاس درس ولی دکتر شریعتی با عرض کنم خدمتون الجزایری ها و مراکشی ها و شمال آفریقایی ها نشست و برخاست میکرد و کمتر علاقه به درس و تحصیل داشت. در پایان هم ایشون تز خودش رو به اصطلاح تزش، یعنی اون مموارش، حول یک کتاب عربی با عنوان فضائل بلخ رو میاد پاورقی نویسی میکنه به زبان فرانسه در رابطه با شخصیت هایی که اون تو بودن، یعنی فضائل بلخ کتابی است که یه سری حاجی در اون هنگامه، یعنی ملا، یعنی عرض کنم خدمتتون روحانیون مذهبی اسلامی، هاجیولوژی هم که میگفتن، یعنی این بخش شناخت شخصیت های دینی به ویژه اسلامی بوده که این بخشی از اون مأموریت های دانشگاهی بوده که به برخی از دانشجوها میدادن که برن روی شخصیت ها تحقیق کنن. دکتر شریعتی اون فضائل بلخ رو پانویسی میکنه و بعد تموم میشه و میاد به ایران. در ایران اینطور که دوست مهربانمون آقای استاد جلال متینی که در اون هنگامه ریاست دانشگاه مشهد که بعدا دانشگاه فردوسی شد رو به عهده داشتن، میگن وقتی که دکتر شریعتی با این مدرکش اومد، میدونید که اول ایشون رو دبیر میکنن در یکی از روستاهای مشهد به نام طرق. چرا؟ چون این مدرک تحصیلی ایشون برای ایران قابل پذیرش نبود. اینا میگن هاجیولوژی چه رشته ایست؟ و اینو من بگم، خواهش می‌کنم در تهران دوستانی که صدای ما رو می‌شنون، تصویر ما رو می‌بینن، اصلاح بکنن. همه جا روی کتاب‌ها نوشته شده که دکتر علی شریعتی جامعه شناس، فیلسوف، اینها در این زمینایشون میتونه اطلاعاتی داشته باشه، ولی رشته تحصیلیشون جامعه شناسی نبود، اونطور که همین میدونن ها جیولوژی بود. به هر حال آقای استاد جلال متینی که در امریکا هستن و آرزومندم که روزی با خود ایشون به گفتگو بشینیم در این زمینه، اون موقع ایشون ریاست دانشگاه مشهد رو به عهده داشتن، در هنگامی که دکتر تقاضای استخدام میکنه اینا میان مدرک تحصیلی ایشون رو بررسی میکنن، پی میبرند که این ناشناخته است در ایران، این مدرک و این تشکیلات و این سازمان و این بخش در دانشگاه اوتزتوت. استعلام میگیرن از پاریس، نامه میمیسن به پاریس که اون اساتیدی که این تز رو به اصطلاح دنبال کردن پاسخ بدن، اونها میگن آره این جوانی بود اومد و یه چیزی به ما تقدیم کرد، اینطور که آقای استاد جلال متینی میگن. و ما در ابتدا نمیخواستیم پونت خوبی به ایشون بدیم، ولی بعدن ایشون مشکلات مالی خودشون رو قطع شدن، بورسشون رو اینا رو مطرح کردن که زن و بچه دارن میخوان برگردن ایران، دیگه ما یک مدرک بهشون دادیم که ایشون بره ایران. دکتر شریعتی در این مقطع در ایران در مشهد به ویژه وقتی که کار استادیاری رو شروع میکنه در دانشگاه، بعد از اون معلمی شروع میکنه به یک سری درس هایی دادن حول اسلام با عنوان اسلام شناسی. خیلی جالبه مهربان یاران بدونید که این اسلام شناسی مشهد با اسلام شناسی که بعد اینشون در تهران میده زمین تا آسمون فرق میکنه، ولی این اسلام شناسی امروز اطلاعاتی رو به اطلاعاتون میرسم که تا حالا نشنید. اسلام شناسی مشهد طرحی است از یک اسلام نشیعی نسنی، اسلام وحدت بخش، یعنی در اون چیز در اون اسلام شناسی مشهد خلفای راشدین با احترام با عزت ازشون نام برده میشه و حتی مطرح میشه که پیامبر اسلام پشت سر خلیفه اول میاد نماز میخونه وقتی مریض بوده و غیره و غیره، که بعدی بعدن مخالفتهایی رو به وجود آورد که دکتر شریعتی وقتی میاد تهران در حسینی شادی اسلام شناسی دیگه رو درس میده که الان اسلام شناسی درسهای مشهد اصلا نایابه. حالا همزمان با این جریان اسلام شناسی مشهد حسینی ارشاد هم هست که در تهران تأسیس میشه. تأسیس حسینی ارشاد در ایران خیلی مهمه دوستان عزیز. اولا باید به اطلاعاتون برسونم که ارشاد نام وزارت اطلاعات و جهانگردی عربستان سعودی بود. بعد در سفرهایی که اینا به عربستان سعودی داشتن، آقای همایون، مرحوم همایون، ایشون نیست الان، زنده نیست، آقای همایون فوت کردن، به همراه دکتر میناچی، ناصر میناچی، ایشون زنده است در ایرانه، این دو نفر از پایگزاران حسین ارشاد هستند. گفته شده بود که اینا از عربستان سعودی پول گرفتن. در این زمینه من پیش از اینم تحقیقاتی کردم، به اطلاع شما رسوندم که عربستان سعودی در تمامی تحولات جهان به ویژه در کشور اسلامی نقش بسیار مهمی داشته، نقش مؤثری داشته. حسینیه ارشاد در ایران رو اون موقع ملاها درگیر بودن، میگفتن که اینا وهابیان، اینها سنیان و غیره، ولی چون اطلاعاتشون کامل و قوی نبود فقط استناد میکردن به حرفایی که اونجا مطرح میشد. ولی امروزه اگر آقای ناصر میناچی بیان صحبت بکنن، باید اسنادی رو از طرف آقای همایون هم بیارن، یعنی به تنهایی شهادت ناصر میناچی مورد قبول نیست، از مرحوم همایون باید اطلاعات بیارن که اینا پول اولیه رو از کجا آوردن برای ساختن حسینی ارشاد، طرح و نظریه رو از کجا آوردن برای ساختن حسینی ارشاد. میدونید که عربستان سعودی که امروز امریکا به این نتیجه رسیدی که یکی از مراکز فساد و صدور انقلاب هست، نقش مهمی داشته در تحولات سیاسی در سراسر جهان، و حتی من به اطلاع شما مهربانیاران برسونم انقلاب ایران رو بخشیش رو همین عربستان سعودی کمک کرد با ساختن حسینی ارشاد، با تبلیغ این اسلام. این خود ما اون موقع ها با آخوندا درگیر میشدیم در دفاع از علی شریعتی، ولی واقعیتی بود اون موقع مسئله که مطرح میکردن، مثلا این علامت لا که روی کتابای دکتر علی شریعتی است رو برخی از روحانیون مرتجع اون موقع مثل انجمن حجتی و غیره هم نمیکردن که این آرم سعودی هاست و غیره. ما هم که بچه بودیم و خیلی که اعتراض نداشتیم چی به چیست، ولی الان میبینیم یک سری واقعیت های وجود داشته، یعنی عربستان سعودی مداخله کرده در به وجود آمدن انقلاب در ایران. در رابطه با خود حسین ارشاد، دکتر شریعتی وقتی میاد تهران نظریه اسلام شناسی که مطرح میکنه با اون و در تاریخ ادیان رو که درس میده و خیلی مسائلی که با اون کارهای سابقش اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، اصلا با کارهای نوجوانیش که در مشهد بود زمین تا آسمون فرق میکنه. مثلا ما اشعاری رو از دکتر شریعتی دیدیم، در این اشعار، یعنی شریعتی چون شاعرم بود میدونین، یکی از نقاط پوندهای مثبت شریعتی این بود که خوش بیان بود، هنرمند بود در سخنوری و شاعر بود و کلمات رو میتونست باش خیلی خوب بازی بکنه که انسان مسحور بشه، انسانی که آگاهی نداره، حتی میگه داره پزشک جراح مغز چون در سخنوری تبحری نداره مجذوب یک سخنور خیلی خوب بشه، مجذور یک کسی میشه کسی اطلاعات تاریخی داره، که در با اطلاعات تاریخی هم صحبت میکنم من امروز با شما. اما اینجا اینو عرض میکردم که دکتر شریعتی با این تحولاتی که به وجود میاره در مقطع‌های مختلف شاعری خودش هم میذاره کنار. حتی ما اشعاری از ایشون دیدیم که در مدح و ثنای آقای معینفر، آقای معینفر که ایشون هم از عضو هیئت مدیره حسینیه ارشاد بودن و هستند الان در قید حیات، و از دوستان ناصر میناچی، دکتر ناصر میناچی غیره. یعنی دکتر علی شریعتی اینقدر خودش، کسی که بعداً میلیون ها نفر مجذوبش میشن، اینقدر خودش مجذوب شده بود، مجذوب معینفر، که برای شعر میگه برای معینفر و مدح و ثنای معینفر میگه. بعد بعداً این اشعار هم بود لازم بود که تو مجموعه آثارش چاپ بشه که نشد، و بعداً میاد و تهران و این تحولات به وجود میاد. بعد حالا با هم صحبت خواهیم کرد که چطوری این کتاب های دکتر شریعتی در تیراژ بالای 10,000 تا 10,000 تا چاپ میشد و با قیمت خیلی ارزون در اختیار مردم نهاده میشد، تا اون شور انقلابی رو آفریدن. حالا جمهوری اسلامی مهربان یاران، این عرض میکردیم، اومده میخواد این پرونده 24 سال 20 رو دوباره باز کنه. بر همین اساس من هیچ ناراحت نیستم، خرسندم از این که فرزندان دکتر شریعتی تونستن برن ایران بعد از این سالها. در عکسی که پشت سر من هست، خانم سوسن، دختر بزرگ دکتر شریعتی رو میبینید که تشریف بردن ایران، و سخنرانی ایشون هست در حسینی ارشاد که همین در بهار همین امسال انجام دادن در سالگرد درگذشت پدرشون. ما با اینا هیچ مخالفتی نداریم، ایران سرزمین هم هست، همه باید برن. ما خودمون هم داریم مبارزه میکنیم که بتونیم بریم ایران. اما طرح این قضیه و این که بخوان ما رو درست برگردونن به 24 سال پیش در رابطه با تفکرات دکتر علی شریعتی، موضوع بحث امروز ماست که این رو با هم دیگه مهمان یاران دنبال میکنیم. پشت پرده ابر تیره ای دوباره نرمه ای به کشور گذشت ممکن شد، شد نشینی لحظه های انتظاره. فرد و چشم مدرم شد، شب نشینی نقطه های انتظار. بله مهربان یاران، به هر حال ما خیلی مختصر کوتاه صحبت میکنیم و تقاضا میکنم که از پژوهشگران و اندیشمندان این جریانات رو بیشتر و بهتر دنبال بکنن. ببینید، من اخیرا دیدم که در همین سالگرد دکتر علی شریعتی یکی از دوستان مطلبی رو نوشته بود، خیلی هم لذت برده بود از نوشتن این که آره، آزادی، برابری، برادری، شعارهای اهورایی دکتر علی شریعتی. من خودم دو خاطره دارم که میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید، در هنگامی که 6 ماه من با استاد محمد تقی شریعتی هم خونه بودم، وقتی که مخفی بودم در ایران، چیزهایی از استاد فرا گرفتم که پی بردم بسیاری از برنامه و طرح و گفته های دکتر شریعتی یک نوع نمایشنامه نویسی بود. مثلا شما ببینید، در رابطه با زندگی فاطمه زهرا، حضرت فاطمه زهرا، ایشون یک کتاب می‌نویسه، فاطمه فاطمه است، یک سری مسائلی که اصلا ربطی به ایشون نداره، به فاطمه زهرا. شما برید بخونید، نه زندگی نامه ایشونه، نه دوران خردسالی و بزرگسالی ایشونه، یه سری حرفای خود ایشونه به نام فاطمه تقدیم ما شده. در رابطه با زینب، زینب این بانوی دلیر، به هر حال از کربلا و مشکلات مسائل، ایشون میره وقتی که تشریف برن پیش یزید، یزید بهشون پول میده، امکانات میده، حتی یزید بهشون میگه آقا بفرمایید شما تو مجلس خانم صحبت کنید، میره تو مجلس مسجد صحبت میکنه، عزت احترام میذاره. بعد دکتر شریعتی تمامی این پدیده ها رو به گونه‌ای مثل یه آرتیست، مثل یه هنرمند، اونطوری که دلش میخواد برای ماها ترسیم میکنه، و ماهایی هم که اطلاعات آگاهی نداریم، حتی عرض کردم میتونیم خلبان باشیم، استاد دانشگاه باشیم در زمینه ستاره شناسی، در زمینه پزشکی، قلب و غیره، ولی چون از این رویدادهای تاریخی اطلاعی نداریم، اینها رو با سخن زیبای شریعتی هم میشنیدیم، گفتیم وا داره راست میگه، درست میگه. حالا من همین نمونه به شما بگم، آزادی، برابری، برادری، ایشون اینا به ماها میگفت که آره من خواب بودم، یهو از خواب پا شدم و دیدم این سه تا مطلب باید بنویسم، آزادی، برابری، برادری. بعدشون بعدن یه عرفان و یه نان و اینا هم بهش اضافه کرد، میگفت نان یا عرفان، آزادی، برابری، برادری، اینا روش اضافه کرد این دو تا. ولی ما میگفتیم عجب، تفسیر تاریخ همینه، آزادی، برابری، برادری، خیلی شعار خودمون مجذوب شریعتی شده بودی وقتی 14 15 سالمون بود. بعدن که من 20 سال پیش اومدم پاریس، خیلی جالبه، دیدم روی تمامی سکه های پولای خرد، پول خرد فرانسه از سنتای کوچیکش گرفته تا 5 فرانکیش که حالا شده یورو، البته الان هم هست، دیدم این شاه را نوشته، یعنی لیبرته ایگالیته فراترنیته، آزادی برابری برادری، اینا شعار انقلاب فرانسه بوده، 200 سال بوده که روی سکه ها و پوله های فرانسوی نوشته شده بوده. دکتر شهیدی اینجا تحصیل میکنه، میاد اینا همین شعارا رو میاد با من میگه شب به من وحی شد، خواب بود دیدم. یا مثلا یک نکته بسیار مهمه دیگه که همه شما شنیدین میدین، جریان ام اس ازر، ام اس ازر ایشون برای ما مثل بت کرده بود که یک شخصیت جهانی است و شاعر است و مبارزه است و رهبر آزادی بخش و ضد استعمار است اینا. من اومده بودم پاریس یک جلسه دیدم میگن ام اس ازر میخواد سخنرانی کنه چند سال پیش، گفتم یاد من نوادگان ام اس ازر که دکتر شهیدی میشناخته برم پای سخنرانیش، رفتم و اینور اونور پرسان کشیدم، دیدم یارو مسن خودش داره سخنرانی میکنه، دیدم نه ام اس ازر خودش واقعا همین ام اس ازر که صحبتش بوده. و چی بود؟ آقای ام اس ازر مسن هم شده الان هم در حیات هنوز، ایشون رئیس یکی از جزایر مستعمره فرانسه است، یعنی شهردار مارتینیک، که این مارتینیک ایشون شهردار اونجاست، یک جزیره در اون سر دنیا. این بابا که دکتر شهیدی ما رو به عنوان یکی از رهبران ضد استعمار مبارز و اینا معرفی کرده بود، تو کتاب ایشون میتونید پیدا بکنید ام اس ازر رو، خود ام اس ازر عامل استعمار توی سرزمین خودش، شهردار اونجاست و کارگزار فرانسه است در اون جزیره. موارد دیگه از این بسیار داریم مهربان یاران، که قصه هایی بود ایشون برای ما تعریف میکرد، شخصیت هایی رو همینطور بزرگ میکرد، اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر توی آیا فرانس فنان و غیره، و به گونه‌ای که ما فهم کردیم ایشون عجب رفاقتی با اینا داره. من به خاطر دارم که با خود ام اس ازر وقتی در رابطه با دکتر شریعتی صحبت کردم، اون طور که باید پاسخ من نداد، که اصلا ایشونو دیده بوده میشناخته. ما موقع فهم کردیم ایشون میشسته با ایشون چای میخورده، حالا اگرم چای میشست میخورد، ولی کیست این شخصیت امروز ام اس ازر؟ و از همه مهمتر یکی از رهبران جنایتکار یکی از کشورهای افریقایی موبوتو، ایشون اونو تایید کرده، ام اس ازر اونو تایید میکنه، مره بی دیدنش. خب شما ببینین وقتی میاد تو سرزمینا، ما که از اینا بی اطلاع بودیم، که ما که بی اطلاع بودیم، ملت ایران بی اطلاع بود که آقا روی سکه های فرانسه نوشته آزادی برابری برادری، ایشون میاد میگه به ما وحی شده ام اس ازر و غیره. بقیه حرفا و سخنها، اون زیبایی که ایشون داشت و مطرح میکرد، هنرش بود، هنر دکتر شریعتی، وگرنه محتوای اون تفکر و اندیشه که ایشون ازش با اسلام ناب و انقلابی و تشیع عربی صفوی اونا صحبت میکرد، واقعا اونطور که ایشون میگفت نبود. یک هنرمند بزرگی بود که تونست اینا رو برای ما به خوبی ترسیم بکنه و یک رنگ و لعابی بده که ما رو، مردم رو به اصطلاح اون موقع میدونید نیروهای چپ بودن، نیروهای مارکسیستی، ماویستی، سازمان مجاهدین خلق، چریکای فدای خلق و و و غیره، اینا همه این ارزش‌های مکاتب دیگر رو دکتر شریعتی گرفت و یک رنگ اسلامی بهش داد و اون درس‌های از مارکسیسم رو کارای خود ایشون بود، داد کیهان چاپ کرد در همون موقع، کیهان زمان محمد رضا شاه، و بعد در نشسته خودش میگفت نه من اینو قبلا نوشتم، برای کاری بود که خودش کرد و به کیهان داد. عزیزان من از پرویز ثابتی عزیزم میخوام که ایشون که الان زنده است و اینا بیاد در رابطه با دکتر شهیدی صحبت بکنه. آقای پرویز ثابتی اطلاعات بسیار دقیقی داره در رابطه با دکتر شهیدی، من ازش خواهش می‌کنم لااقل در این رابطه بیاد صحبت بکنه که امروزه بعد از 24 سال دوستان مهربان ما رو دوباره در تله‌ای که سابق بود نندازن. من به خاطر دارم اون موقع کتابای دکتر شهیدی در تیراژ بالا چاپ میشد با جلد سفید، زمان پیش از انقلاب، بعد در دسترس همه ما بود که ما اینا رایگان یا به قیمتی مثل هیچ، مثلا اون موقع مثل 1 تومن 2 تومن توضیح بکنیم، مثل نقل و نبات توضیح شد، یه شور انقلابی، بعد دکتر شهیدی شد معلم انقلاب و خمینی اومد تمامی شعارهایی که اون مطرح کرده بود گرفت و در انقلاب دخیل داد. امامت رو اصلا امام خمینی که گفتن امت و امامت رو علی شریعتی مطرح کرد. عزیزان من شهادت رو و پس از شهادت و این کامیکاز بودن و رفتن و کشته شدن رو دکتر شریعتی تبلیغ کرد. اینا کجا ملت ایران برای امام حسین رفت سینه میزد، کجا میرفت خون بده، جون خودشو بده بذاره روی این قضیه مهمان یاران، و خیلی موارد دیگه، واژهای مستضعف گرفته و غیره و غیره و غیره و غیره. همه اینا خلاقیت های دکتر علی شریعتی بود که بعد جمهوری اسلامی به طور بهینی ازش بهره گرفت، به نفع خودش، به نفع سیستم و نظام حکومتی خودش، و تا به امروز هم مونده. امروز که میبینن یه خلعی دارن، باز دوباره میخوان اینو فعال کنن. بر شما روشن فکران و اندیشمندان است که وارد این بازی نشید و این بازی رو افشا بکنید. همونطور که عرض کردم، من احترام برای خانواده دکتر شریعتی و شخصیتش در مقطعی داشته و دارم، در این شکی نیست. خواهش میکنم دلگیر نشن دوستان، ولی میدونم این تحول بزرگی وجود میاره و مسیر نوینی رو باز میکنه که فرهیختگان ما بتونن تحقیقات و پژوهش‌های بیشتری بکنن. مهربان دارم.

دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net